Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 4 dzień kwietnia, 22. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Jest apel kilkunastu członków Krajowej Rady Sądownictwa o jak najszybsze zwołanie posiedzenia Rady. Odpowiedzi pierwszej prezes Sądu Najwyższego jeszcze nie ma. Kolejne unijne pieniądze na drogi będą przeznaczone m.in. na budowę trasy ekspresowej z Warszawy do Lublina. Mniej parlamentarzystów we Francji. Rząd potwierdza obietnicę prezydenta. 15 członków Krajowej Rady Sądownictwa podpisało prośbę do pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf o rozważenie jak najszybszego zwołania posiedzenia Rady. Dzisiaj doszło do spotkania sędziów, także tych wybranych na początku marca przez Sejm. Członek KRS-u sędzia Maciej Mitera, informujący o apelu, tłumaczył, że chodzi o dobro sędziów. Są sędziowie, którzy są w dramatycznej sytuacji zdrowotnej, chcieliby przejść w stan spoczynku, a uniemożliwiane im jest to, jak również kwestie czy awansów, czy też w ogóle powołań na stanowiska sędziowskie. Rzecznik Sądu Najwyższego Michał Laskowski poinformował, że Małgorzata Gersdorf zapoznała się z listem. Dodał, że to nie jest stanowisko całej Rady i że żadnych decyzji na razie nie ma. Na początku marca, zgodnie z nową ustawą, Sejm wybrał 15 sędziów, członków Rady, a prezes Gersdorf złożyła rezygnację z funkcji przewodniczącej KRS-u. Jednak to ona musi teraz zwołać pierwsze posiedzenie Rady. Dwa tygodnie temu minister sprawiedliwości zwrócił się do pierwszej prezes Sądu Najwyższego o niezwłoczne zwołanie posiedzenia. Małgorzata Gersdorf odpowiedziała to, że zrobi to zgodnie z prawem. Drogowcy i kolejarze dostaną 1 200 000 000 złotych na inwestycje. Umowy w sprawie unijnego dofinansowania właśnie podpisano. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na budowę drogi ekspresowej S17 z Warszawy do Garwolina. To jeden z odcinków całej trasy ze stolicy do Lublina. Rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Jan Kryliński. Zarówno na tym odcinku, jak na wielu innych odcinkach S17 prace ziemne, wycinka drzew oraz pierwsze prace przygotowawcze już do położenia przyszłej trasy trwają, ponieważ mamy z końcem przyszłego roku oddać tą trasę. Dzisiaj tam już roboty są zaawansowane. Z kolei kolej wykorzysta pieniądze na remont wagonów pociągów pasażerskich. Prezes PKP Intercity Marek Chraniuk. 185 modernizacja wagonów, 20 lokomotyw, też są lokomotywy manewrowe, które są ważne. No i stacje postowe tam na przykład jak Szczecin Zaleskie Łęki, Gdynia Grabówek. Pieniądze dostanie także warszawski samorząd, zostaną wykorzystane na wzmocnienie szybkiej kolei miejskiej. Ćwiczenia Rosjan na Bałtyku są pod kontrolą polskich sił zbrojnych, zapewnia szef sztabu generalnego. Leszek Surawski mówił o tym podczas spotkania z dowódcą wojsk NATO w Europie, do którego doszło w jednostce w Bemowie Piskim na Mazurach. 4 rosyjskie statki mają pływać po Morzu Bałtyckim do 6 kwietnia. Te ćwiczenia zaczęły się nie od dzisiaj i jeszcze trochę potrwają, więc cały czas będziemy się przyglądali, jaki jest proces tych ćwiczeń. Rosjanie poprosili o zamknięcie 3 stref wód międzynarodowych na Bałtyku. Chodzi o wody, które nadzorują Łotysze, Polacy i Szwedzi. Francuski rząd zamierza ograniczyć liczbę parlamentarzystów. To była jedna z obietnic prezydenta Emmanuela Macrona. W obu izbach liczba polityków zmniejszyłaby się o 1/3. I tak liczba miejsc deputowanych zostanie zmniejszona z 577 do 404, a więc o ponad 170 mandatów, a senatorów z 348 do 244, czyli o nieco ponad 100 miejsc. Nastąpiłoby to w 2020 roku, kiedy to będą organizowane wybory uzupełniające. Premier Edward Philip zaznaczył, że takie rozwiązania są gwarancją lepszej reprezentacji w parlamencie wszystkich departamentów i terytoriów. W tej chwili rejony mniej zaludnione nie mają swoich senatorów. 15% deputowanych zostanie wybranych proporcjonalnie do wyników wyborów powszechnych w 2022 roku. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Teraz jeszcze informacje o pogodzie, a kolejny serwis w Trójce o 23. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Przelotne opady deszczu, lokalnie burze. Tak będzie tej nocy. Na termometrach od 5 do 10 stopni. Jutro na południowym wschodzie termometry pokażą nawet 19 stopni. W centrum około 16. Najchłodniej będzie na wybrzeżu, tam 11-12 stopni. Przelotne opady deszczu na wschodzie i na południu burze. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy.

Chasing Miss Pretty Fish na początek naszego spotkania. Teraz jeszcze raz dobry wieczór. Piotr.Baron@polskieradio.pl. Gdyby ktoś z Państwa miał ochotę na korespondencję, to zapraszam, ale tylko jeśli się Państwu chce, a jeśli nie, to będę wdzięczny za słuchanie, wspólne słuchanie płyt. Program realizuje Michał Jakubik. Artystów i tytuły na strony internetowe przenosi Piotr Kordaszewski. W takim jesteśmy dzisiaj komplecie. I teraz będziemy wspominać. Gdyby był z nami dziś pewnie z koleżankami i kolegami i milionami fanów na całym świecie, świętowałby swoje urodziny. Gary Moore, dziś jego urodziny i pewnie radio na całym świecie przypomina jego utwory. My też, tym bardziej, że to gitarzysta, który towarzyszy programowi Trzy Wymiary Gitary od pierwszego wydania, które się jeszcze ukazywało w okolicach wczesnego popołudnia. Gary Moore. Ile się tylko odniosę do Państwa korespondencji dotyczącej Gary'ego. Mnóstwo listów, bardzo Państwu dziękuję. Tak, oczywiście, że brakuje nam jego nowych płyt i brakuje nam jego muzyki, ale na szczęście mamy te wszystkie płyty, które nam zostawił i możemy z nich czerpać ile się da. I jeszcze dziś będziemy czerpać i być może nawet uda mi się spełnić jedno z Państwa życzeń. Teraz natomiast w trzech wymiarach gitary jeszcze jedna płyta okolicznościowa. Przypomniałem sobie o tym troszkę za późno, ale się do tego tydzień temu przyznałem i dlatego chyba jestem usprawiedliwiony. 50 lat zespołu Led Zeppelin. Led Zeppelin, 50 lat, 3 wymiary gitary. Teraz wreszcie jest pora, by zająć się Państwa listami. Za wszystkie bardzo dziękuję. Szczególnie odnoszę się teraz do listu pana Pawła Skońskich, który, jak sam napisał, jest nieugiętym, stałym słuchaczem. No, odnoszę się do tego listu dlatego, że po pierwsze cieszę się bardzo, że pan zmienił pracę na lepszą. No, a po drugie, bardzo się panu nisko kłaniam i życzę szybkiego powrotu do zdrowia. Proszę nie chorować na wiosnę. No, a dzisiaj, przygotowując spotkanie z państwem, zastanawiałem się, jak to może być dziś po drugiej stronie radioodbiornika i spodziewałem się, że dziś być może bardzo wielu słuchaczy, trójki, spędza ten czas we własnym ogrodzie. Dlatego, że wieczór jest ujmujący, ciepły i wspaniały. Pierwszy taki od niepamiętnych czasów. Ale pomyślałem sobie, że używając języka nowoczesnego, te rzeczy są kompatybilne. To znaczy, ogród jest kompatybilny z radiem. Pan Jakub trochę wyprzedził tok moich myśli i napisał, że dziś pierwsze 3 wymiary gitary, które są odbierane na tarasie. Z tarasem rzecz jest analogiczna. To znaczy, taras i radio też są to rzeczy analogiczne. Przekładając to na język ludzki, znakomicie słucha się radia na tarasie i mam nadzieję, że państwo zostają do końca naszego spotkania. Teraz jeszcze jedna płyta, Jimi Hendrix. Both Sides of the Sky. Płyta, która dotarła do radia 3, może 4 tygodnie temu, płyta Jimiego Hendrixa. I dziś odtworzyliśmy z tej płyty jeszcze jeden utwór, Lover Man. Teraz natomiast, jeszcze wracając do tej wiosennej atmosfery w ogrodach, coś, co chyba jest nieoficjalnym wiosennym hymnem w Trójce od wielu lat. Wydaje mi się, że w tym utworze towarzyszy jej co najmniej dwóch gitarzystów, a wokalistka nazywa się Minnie Riperton.

that she don't know when to stop. She gets her kicks every day. Yes, rocking her mind self away. She rocks in the basement and she rocks upstairs. I can't take it no more, I'm gonna buy her a rocking chair. All she wants to do is rock. All she wants to do is rock. All she wants to do is rock. Rock and roll all night long. All she wants to do is rock. All she wants to do is rock. All she wants to do is rock. Rock and roll all night long. All she wants to do is rock. All she wants to do is rock. All she wants to do is rock. Rock and roll all night long. I tak na pewno będzie w Człuchowie podczas kolejnej edycji Polish Boogie Festival. Dzisiaj to sygnalizuję, bo dzisiaj się dowiedziałem, że wszystko się udało, ale pewnie o tym festiwalu jeszcze wspólnie będziemy sobie mówić i będziemy ten festiwal wspólnie potem w Człuchowie, a wcześniej w Debrznie, bo 25 lipca zaczyna się w Debrznie. Podkreślam to dlatego, że tam mamy bardzo stałych słuchaczy. I skoro w Debrznie się to zaczyna, to pewnie festiwal odwiedzą znowu pani Eliza i pan Kuba, którzy przyjadą na Białej Perle. A Biała Perła jest to motocykl, na którego widok padam na kolana. Zresztą takich motocykli podczas tego festiwalu jest zwykle więcej. Jeśli państwo lubią i stare samochody, i stare motocykle, to warto się wybrać. 25 dzień lipca, Polish Boogie Festival. Jak się tam gra, to jeszcze może jedna próba, bo to był Mike Sanchez, a teraz Rudy Blue Shoes. judge a book by looking at the cover. Lista Państwa zgłoszeń i radości z naszego rock'n'rollowego spotkania lipcowego w Człuchowie się wypełnia i pewnie się jeszcze będzie wypełniać, bo o tym festiwalu jeszcze będziemy mówić. No a teraz 17 minut do 23. Wracamy do twórczości Gary'ego Moore'a. Dziś jego urodziny i sięgam jeszcze po płytę Wild Frontier. Na tej płycie Gary sięgnął po utwór zespołu Easy Beats. Przygarnął go na chwilę i wyszło cudownie. Monday morning feels so bad. Everybody seems to nag me. Come on Tuesday, I feel better. Even my old man looks good. Wednesday just don't go. Thursday goes too slow. I've got Friday on my mind. Gonna have fun in the city. Be with my girl, she's so pretty. She looks fine tonight. She is out of sight to me. Friday on My Mind z płyty Wild Frontier. Z jego gitarą ten utwór nabrał nowego życia, ale Gary był muzykiem bardzo eleganckim i na płycie zaznaczył, że pierwsi zarejestrowali ten utwór członkowie zespołu Easy Beats. No i teraz spełniam Państwa życzenie. Jeszcze raz Gary Moore. Ale tak jak napisała słuchaczka, słuchaliśmy 1500 razy, ale z radia zawsze brzmi inaczej. Radio to program trzeci. Piotr Baron, dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Dziękuję za wszystkie listy i dobrej nocy.